Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Saffat suresiyle başlayacak. Yasin'den bir sonraki suremiz. Kitabımızın 37. sırada yer alan suresi Saffat suresi. Bu surede tevhid inancını ve peygamberliği inkar edenlerin acı sonucundan bahsedip nasihat yoluyla tevhid ve ahiret hakkındaki delilleri öne sürmüştür. Mümin ve kafir kıssasının anlatımıyla ikisinin de akıbetleri gösterilmiş. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Musa, Harun, İlyas, Lut gibi peygamberlerden bahsedilerek zaferin Müslümanlara ait olacağı müjdesi verilerek müminlerin yese düşmemeleri öğütlenerek sure iyi sonucun yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanların olacağını açıklayarak sona ermektedir. İşte bu sureyi özetle verdiğimiz bu malumatı açıklamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. Andolsun Rabbimiz yemin ediyor. Bazı surelere yeminle başlıyor diye bu sureye de yeminle başlıyor. Kime yemin ediyor? Sıra sıra dizilmiş meleklere veya Kur'an ayetlerine. 6247 ayet. Başından sonuna kadar 600 sayfa içerisinde pek çok ayet, ayetlere veya emir beklemek üzere saf saf dizilmiş meleklere yemin olsun ki fezzacirati zecra, günahlardan vazgeçip sakınanlara, günahlarına tevbe edip bir daha o günaha yanaşmayanlara veya bulutları sürükleyip götüren meleklere, rüzgarlara da andolsun. Evet, Rabbimiz yeminle başladı. Üçüncü ayet-i kerime, Fettariyeti zikra. Kur'an'ı okuyup ibret alanlara andolsun ki. Evet, Kur'an'ı okuyacağız ve ibret alacağız. Kur'an'ın içerisinde dünya var, Kur'an'ın içerisinde ahiret var. Kur'an'ın içerisinde cennet var, Kur'an'ın içerisinde cehennem var, Kur'an'ın içerisinde ahlak var, Kur'an'ın içerisinde fazilet var, Kur'an'ın içerisinde her şey var. Dolayısıyla biz öğüt almak için bu Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'ı okuyup da ibret ve öğüt alanlara da and olsun ki, evet, İnne ilaheküm levahid. Allah üç şeye yemin ettikten sonra hiç tartışmasız, sizin ilahınız, önünde eğileceğiniz, sözünü dinleyeceğiniz tektir. İlahınız tektir. Rabbiniz tektir. Yaratanımız tektir. Şifa vereniniz tektir. Secdeye kapanacağınız, önünde eğileceğiniz tektir. Yardım isteyeceğiniz, muhtaç olduğunuz merci tektir. Evet. İnne ilaheküm levahid. İlahınız, yaratanınız tektir. Öyle tek bir Allah ki Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehuma ve Rabbül meşarik. Göklerin, yerin, ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbi ve bütün gün donumu noktalarının da Rabbidir o. Gün her gün aynı yerden doğmuyor. Mevsimlere göre, zamana göre değişiklik arz ediyor. Güneşin hareketi mevsimlere göre, zamana göre değişiklik arz ediyor. Dolayısıyla güneşin doğduğu yer her gün aynı yer olmuyor. Mevsimlere göre değişiyor. İşte Rabbimiz, tek olan ilahımız, tek olan Rabbimiz, hayatımızı programlayan Allah, Rabbus semavati, göklerin hayatını da tanzim edendir. Göklerin de Rabbidir. Vel ardı, yeryüzünün de Rabbidir. Ve ma beynehuma, ikisinin arasında ne varsa, her şeyin de hayatını programa alandır. Ve Rabbul Meşarik, evet, gün doğumu noktalarının da Rabbidir o. Yani dünyayı 23,5 derece eğik yapmak suretiyle bu dönüşünden mevsimleri meydana getiren, gün dönümü noktalarını, günün doğum noktalarını değişik hale getiren Allah'tır. İnsanlar değildir, tesadüf eseri değildir. Evet, kafirler, inanmayanlar diyorlar ki bu bir tesadüftür. Hayır, tesadüf olamaz. Rabbimizin yarattığı her şey yerli yerince yaratılan şeydir. Dolayısıyla tesadüf olamaz. 6. ayet. İnna zeyyenne sema'ed dunya bizinetinil kevakib. Biz yeryüzüne en yakın gökleri yıldızların güzelliğiyle süsledik. Evet. Mehtaplı bir gecede, bulutsuz bir gecede geceye bakın. Semaya bakın. Saatlerce bakın. Ne olacak? Çok güzel bir görüntü var. Trafik kazası yok, sıkıntı yok, çarpışma yok, huzursuzluk yok, gürültü yok. Evet, Rabbimiz göğü bu şekilde zinetlemiş. Yıldızlarıyla zinetlemiş. Dolayısıyla gök güzelliğiyle bize devamlı kendini göstermekte ve Allah'ın büyüklüğünü ispat için her an deliller ortaya koymaktadır. Ama bakana, bakıp da ibret alana bu. İbret almayana hiçbir şey yok. Trene bakar gibi bakana hiçbir şey yok. Ama ibret gözüyle bakana gökte, yıldızlarda, ayda pek çok şeyler var. Her an Allah'ın büyüklüğünü, kudretini söylemektedir. Ve hıfzan min kulli şeytanin marid. Rabbimiz 7. ayette de buyuruyor ki ve hıfzan min kulli şeytanin marid. Ve o gökleri her türlü inatçı şeytandan yıldızlarla koruduk. Şeytanlar haber çalmak üzere, semadaki konuşulanları dinlemek üzere çıkıyorlar. Bir yıldız şulesi atılmak suretiyle onların işi bitiriliyor. Gök, her ne zaman bakarsak bakalım yıldızların güzelliğiyle donatılmış, ama aynı zamanda o gökler, o yıldızlar vasıtasıyla şeytani güçlere karşı da koruma altına alınmış. Her bir yıldız bir mermi, şeytanlara karşı bir mermi hükmünde. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde o gökyüzündeki haber ve havadisleri yeryüzüne aşırmak için gayret içerisine giren şeytanlara da birer kurşun oluyor, birer füze oluyor, birer top oluyor ve tüfek oluyor. Onlarla biz inatçı şeytanlardan da koruduk gökyüzünü. La yessemme'ûne ilel mele'il âlâ ve yuksefûne min kulli cânib. Ki o şeytanlar yüce melekler topluluğunda konuşulan şeylere kulak verip dinleyemezler. Ve her bir taraftan taşlanarak kovulurlar. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği güne kadar bu işi yapıyormuş şeytanlar. Ama gökyüzü daha sağlam, emniyet içerisine alınmış, sigortalanmış, işte bu hadise bunu anlatıyor. Peygamberimiz geldiği dönemlerde şeytanlar araştırıyorlar, acaba ne oldu? Her taraf sıkı emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bizim gökten haber ve havadis kaçırmamız önlendi. Nedir bunun sebebi diye araştırıyorlar. Nihayet son peygamberin gönderildiğini biliyorlar ve öğrenmiş oluyorlar. İşte burada Rabbimiz gökyüzünden haber çalmaya, gökyüzünden kulaklarıyla bazı şeyleri çalıp da yeryüzündeki sihirbazlara, cinlerle uğraşan, şeytanlarla uğraşan kimselere, ileten kimselerin yaptığı işe son verildiğini anlatmış oluyor bu 8. ayet-i kerimede. Evet. Rabbimiz la yessemme'une ilel mele'il a'la ve yuksefune min kulli canib. Ki o şeytanlar yüce melekler topluluğunda konuşulan şeylere kulak verip dinleyemezler. Ve her bir taraftan taşlanarak kovulurlar. O gökteki gördüğümüz o yıldızlar, o dünyadan belki çok çok büyük yıldızların hepsi bir bomba gibi, bir kurşun gibi, bir füze gibi bu şekilde hırsızlık yapmak üzere, haber çalmak üzere birbirinin üzerine basarak semaya yükselen o şeytanlara bir kurşun olarak da kullanılıyor. Rabbimiz onları bu şekilde taşlayarak kovuyor semanın kapılarından. Duhuran ve lehum azabun vasib. Kovulup atılırlar. Onlar için ahirette de ardı arkası kesilmeyen bir azap vardır. Evet, dünyada bu şekilde kovulurlar. Oradan haber çalma imkan ve ihtimalleri sona erdirilir. Ahirette de bunlar için çok büyük bir azap vardır. İlla men hatfel hatfete fe etbahu şihabun sakib. Ancak meleklerin konuşmalarından hırsızlama bir söz kapan olursa hemen onun ardından da delici ve yakıcı bir ateş peşinden yetişir ve onu yakar. Kuyruklu yıldız diyoruz. Yıldız kayması diyoruz. Yok öyle bir şey. Yıldız kaymıyor. Yıldızın kuyruğu olmuyor. Ama Allah bu şekilde haber çalmak üzere semanın kapılarında veya meleklerin, gökteki meleklerin, melekler topluluğunun konuştuğu şeylere kulak verip de yeryüzüne getirmek üzere bir faaliyete giren şeytana hemen peşinden bir ateş geliyor ve onu yakıp kavuruyor, işini bitiriyor. Festeftihim ehum eşeddu halkan emmen halakna inna halaknahum min tinin lazib. Evet, 11. ayeti kerime. Konu değişiyor. Şimdi onlara bir sor. Yaratılış bakımından kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim diğer yarattığımız gökler, sistemler, düzenler mi? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. 14 asır önceki Mekke müşriklerine soruluyor. Siz nesiniz? Necisiniz? İnsan olarak gücünüz, kuvvetiniz nedir? İnsan olarak yaratılış maddeniz nedir, malzemeniz nedir? Ona bir bakın. Gökleri yeri yaratan benim. Dağları taşları yaratan benim. Denizleri okyanusları yaratan benim. Tüm hayvanatı haşeratı sizden çok çok büyük olan hayvanları yaratan ve yeryüzünde ve gökyüzündeki canlıları meydana getiren benim. Cansız dağları, ovaları, dereleri meydana getiren benim. Bakın bakalım bir. Yaratılış bakımından sizi yaratmak mı daha zor, yoksa diğer yarattığımız gökler, sistemler, astronomi ilminin kapsamı içerisine, coğrafya ilminin kapsamı içerisine giren galaksiler, yıldızlar, ay ve güneş mi zor? Hangisi zor? Şüphesiz siz yapışkan bir çamurdan yaratıldınız. Yani sperma dediğimiz gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan meydana getirildiniz. Ama gökler, göklerdeki sistemler sizin yanınızda nedir? Daha çok büyüktür. Öyleyse gelin o büyük olan Allah'ın huzurunda eğilmek suretiyle yaratıcılık vasfı kendisinde olan, yaratan, her şeyin hayatını programa alan Allah'ın önünde eğilerek onun büyüklüğünü kabul edin. Evet. Bel acibte ve eskaru. Belki de sen bu muhteşem kudreti inkar etmelerine şaşıp kaldım. Halbuki onlar seninle ve Kur'an'la alay ediyorlar. Yani Allah'ın gücünü anlamaya kafidir göklere bakmak, yere bakmak, okyanuslara bakmak kafidir. İnsan kendi gözüne bakıverse kafidir. Kulağına bakıverse kafidir. Safra kesesine baksa, böbreğine baksa, onun görevini düşünüverse kafidir. Doğduğumuz günden bu yana böbreğimize kim emir veriyor da idrarla kanı birbirinden ayrıştırıyor? Ayrıştırmasa ne olur? Düşünüverse insan Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü anlar, takdir eder. Ama buna rağmen hala onlar peygamberle ve Kur'an'la alay ediyorlar. Sen de onların niçin umursamaz bu insanlar? Niçin dağlara, taşlara bakıp, gökteki yıldızlara bakıp da Allah'ın büyüklüğü karşısında secdeye varıp niçin Müslüman olmazlar diye hoşlanmıyorsun yaptıkları bu işten dolayı? İnkar etmelerine karşı sen de şaşıp kalıyorsun ama bunların görevi bu. Bunlar bu şekilde inkar ediyorlar. Bunlar bu şekilde hayatı ayarlayıp gidiyorlar. Yani kendileri kendilerini idare ettiklerini sanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bu şekilde Kur'an'la ve peygamberle de alay etmiş oluyorlar. وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُوا. Evet. Kendilerine öğüt verildiğinde düşünüp öğüt de almazlar. Nasihat edersin, nasihattan anlamaz. Tehdit edersin, tehditten anlamaz. Cenneti müjdelersin, cennetten anlamaz. Cehennemle korkutursun, korkmaz. Kalpleri mühürlenmiş. Yani putların ve şeytanın üzerine çullandığı kimseler bunlar. Hayatlarını puta göre, putlara göre veya şeytanlara göre ayarlayan insanlar bunlar. Dolayısıyla verilen öğütlere kulak vermiyorlar, öğüt almıyorlar. وَاِذَا رَأَوْا اٰيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Ve bir delil gördüler mi onunla alay etmeye kalkarlar. Peygamberimizin pek çok mucizesini gördüler müşrikler. Mekkeliler Pek çok mucizeyi görmelerine rağmen ne büyük sihirbazdır, ne yaptı etti de bizi böyle yaptı diyiverirler. Evet, Rabbimiz bu şekilde bu gerçeği de gözler önüne seriyor. Kafirlerim İslam'a karşı, Allah'ın dinine karşı, peygamberine karşı, gönderilen kitaba karşı nasıl alaylı tavır aldıklarını gözler önüne sergiliyor. İşte 15. ayet. Ve kalu in haza illa sihrun mubin. Ve diyorlar ki bu apaçık bir sihirden başkası değildir. Apaçık bir büyüden başkası değildir. Dolayısıyla Kur'an'a, peygamberin getirdiği sisteme ve mesaja büyü diye veriyorlar, geçiyorlar. Arkasından sözleri devam ediyor. Kafirlerin, her dönemin kafiri aynı. İsimleri ve bölgeleri değişiktir. Binlerce senenin kafirlerinin hepsinin tetkikini yapsak, hepsini gözler önüne getirsek, hepsinin düşünce tarzı aynı, itirazı aynı, sadece bölgeler ve isimler değişiyor. Diyorlar ki, e izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsû. Biz ölüp toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltilip kabirlerimizden çıkarılacağız? Olur mu böyle şey? Öldükten sonra toprak bizi çürüttü, işimiz bitti. Orada tekrar dirilme imkanı yoktur ve olamaz. Tüm kafirler her dönemde aynısını söylemişler. 20. asrın kafiri de aynı, 6. asrın kafiri de aynı, yüzlerce binlerce sene önceki kafirler de aynı sözü söylemişler. Kabirlerde çürüdükten sonra tekrar dirilme olabilir mi? Mümkün değil bu. Diriltilemeyiz biz. Böyle bir şey olması mümkün değildir asla. Arkasından diyorlar ki, Eve âbâunel evvelû. Önceki atalarımızda mı diriltilecek? Hani hiç görmedik? Dedemizin dedesi bundan 100-200-300 sene ölmüş. Hani o diriltildi mi? Allah diyor ki, hepsini mahşer yerinde diriltip toplayacağım, hesaplarını göreceğim. Bu da diyor ki, dedelerimiz niye dirilmedi, biz niye dirilelim, biz de dirilmeyeceğiz nasıl olsa. Bugün dirilmeyecek. Hepsi mahşer günü sura üfürülünce orada dirilecek ve o zaman diriltilecek. Dolayısıyla gözler önüne atalarımız ve dedelerimiz bile diriltilmedi, biz de dolayısıyla diriltilmeyeceğiz diye basık bir şekilde, yani kendi kafalarından uydurdukları bir modelle, evet biz de diriltilmeyeceğiz, yüzlerce sene önceki ölen atalarımız da diriltilmemiştir dediler. Rabbimiz de bunların bu itirazlarına karşı bakınız ne buyuruyor. Kul, ey peygamber de ki, ey Kur'an okuyanlar, kendi döneminizdeki ölümden sonra dirilmeyi inkar edenlere deyiniz ki, haykırınız ve söyleyiniz ki, evet, naam, evet, ve entüm dâhirû. Üstelik, boyun bükmüş, aciz ve çaresiz bir vaziyette diriltileceksiniz. İtiraz edemeyeceksiniz. Ben bu kabirde biraz daha yatacaktım diyemeyeceksiniz. Hepiniz sura üfürülür üfürülmez yerlerinizden fırlayıp mahşer yerine toplanacaksınız. İtiraz etme imkanımız yok. Boyun bükmüş vaziyette, aciz ve çaresiz bir durumda diriltilip hesabınızın görüleceği mahşer meydanında toplanacaksınız. Evet, bu da zor mu olacak? Mahşer meydanında trilyonlarca insanı toplamak zor mu olacak? Hayır. Ve innemâ hiye zecratun vâhide. Evet, tek bir haykırış yetecek. Sura tek üfürüşle bütün insanlar otomatikman kabirlerinden kalkıp toplanacakları yere gidecekler. فَاِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ Bir de bakmışlar ki hepsi diriltilmişler ve bakınıp duruyorlar. Herkes kabrinden, mezarından, dağdan, taştan çıkarılmış. İnsanlar bu dünyada bu ayetleri görüp duyunca diyorlar ki bizi fırınlarda yakın, cesetlerimiz yansın, okyanuslara, denizlere atın. Bizi maden ocaklarında eritin, madenlerin içerisinde karışalım, yok olalım, gidelim. Nerede ne yaparsan yap fark etmiyor. Allah mutlaka diriltecek. O gün sura üfürünce görevli melek Bütün insanlar toplanıp gelecek. Madenlerin içinden mi, dağdan mı, ormandan mı, yoksa okyanusların dibinden nereden gelecekse hepsi gelecekler, hepsi diriltilecekler ve birbirine bakıp duracaklar. Feyzâ hum yanzurûn. Evet. 20. ayet. Ve kâlû yâ veylenâ hâzâ yevmuddîn. Ve derler ki, ve diyecekler ki o gün, yazıklar olsun bize. İşte hesap günü bugündür. Hani inkar ediyordun ya bu dünyada. Dünyada inkar ediyordun ama orada karşına çıktı hesap günü. Mahşer günü. Cennet ve cehennemin, evet, taksimatının yapılıp da kimin nereye gideceği belli olacağı gün işte bugündür derler. O gün kabul ederler bu gerçeği ama o günkü kabul etmenin bir faydası yok. O gün ceza günüdür. Yani karşılığın verileceği gündür. Bugün ise iman günüdür. Cennete, cehenneme, hesap gününe bugün iman edeceksin. Dünyadayken iman edeceksin. Yarın o gerçeği orada görünce iman etmenin bir faydası yok. Evet, 21. ayet. Hâzâ yevmul faslillezî küntüm bihi tükezibûn. Ve onlara şöyle denilecek. İşte bugün sizin yalanlayıp durduğunuz karar ve ayrım günüdür. O gün hepsine denilecek. Siz böyle bir hesabın olmayacağından söz ediyordunuz. Ama bugün o gün geldi işte. Bugün hesaplarınız görülecek. Cennetlikler, cehennemlikler birbiriyle ayrıştırılacak. Siz bu dünyadayken böyle bir günün olmayacağını ve böyle bir günü yalanlamak suretiyle inkar ediyordunuz. İşte o günle baş başasınız. Evet, 22. ayet. Yuhşurul lezine zalemu ve ezvacehum ve ma kanu ya'budun. Allah o gün şöyle buyuracak. Toplayın bütün o varoluş gayesi dışında yaşayan zalimleri. Kendileri gibi olanlarla bütün Allah'tan başka taplıklarıyla birlikte. Tüm zalimleri toplayın diyecek Allah. Görevli melekler hepsini bir tarafa toplayacak. O zalimler, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, Allah peygamber tanımayanlar, kitap tanımayanlar, Allah'a göre hareket etmeyenler ve onların benzerleri ve mâ kânû yâbudûn ve onların tapa girdikleri her şey o gün toplanacak bir mekana ve bir merkeze. Min dûnillâh fehduhum ilâ sırâtil cehîm. Allah'tan başka ne kadar taptıkları varsa hepsiyle birlikte cehennemin yolunu gösterin. Hepsi cehenneme atılacaklar. Taptıkları putlar da kendileri de cehenneme düşeceklerdir. Dolayısıyla gösterin onlara o yolu ve o şekilde Allah emir verecek. Görevli melekler de o zalimleri, o yaratılış gayesi dışında yaşayanları, Allah peygamber kitap tanımayanları, Allah'tan ayar almayıp da başka şeytanlardan, başka düzenlerden ayar alanları cehennem gösterilmek suretiyle düşecekleri yere yaklaştıracaklar. Evet. Vakifuhum innehum mes'ulun. Allah emir veriyor yine. Tutuklayın onları. Durdurun onları. Şüphe ki onlar sorguya çekilecekler. Dünyada inkar ediyorlardı. Dünyada kabule yanaşmıyorlardı. Dünyada reddediyorlardı. Yalan sayıyorlardı. Bugün işte o mahşer günüyle beraberler. Ne kadar puta taptıkları putları varsa, putlaştırdıkları şahıslar, aciz insanlar varsa hepsini toplayın bir kenara. Evet, cehennemi gösterin, cehennem yolunu gösterin. Onlar sorguya çekilecekler ve arkasından da cehennemi boylayacaklardır diyor Rabbimiz o gün bu zalimlere emir vermek suretiyle. Evet, مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. Ne oldu size de birbirinize yardımcı olmuyorsunuz? Dünyadayken yardımcı ediyordunuz, yardımcı oluyordunuz birbirinize. Yardım ediyordunuz birbirinize. Şimdi niçin yardım etmiyorsunuz? Dünyadayken destekliyordunuz birbirinizi. Şu anda birbirinize niçin yardım etmiyorsunuz? بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Hayır, bugün onlar tamamıyla teslim olmuşlardır. Her şeyiyle teslim olmuşlar Allah'ın kanununa. Dünyada teslim olmaları gerekirken, irade ve akıllarını dünyada kullanmaları gerekirken, evet onlar kendi kendilerini bu dünyada Allah'ın yoluna teslim etmeleri gerekirken bunu yapmamışlar ve öbür tarafta tamamen teslim olmuşlar. Bitmiş işleri. Yapacak bir şeyleri yok. İtiraz edecek bir şeyleri yok. Evet. Allah'a karşı birbirlerine yardım da etme durumları yok. Hepsi teslim olmuşlar. Hepsi iradelerini de, bedenlerini de, güçlerini de Allah yolunda devam ettiriyorlar ve yapacakları bir şey yok. İtiraz edecekleri bir şey yok. Cehenneme zaten gidecekler. Görevliler onları sevkiyat yapıyor. Gelin siz şu tarafa, siz şu tarafa. Hepsi gideceği yere ayarlanmış ve hazırlanmış vaziyette. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Onlardan kimi kimine yönelip birbirini sorumlu tutmaya kalkışırlar. Senden oldu, sen olmasaydın biz Müslüman olurduk. Biz senin arkana düştük, sen de bizi gavur ettin ve buralara getirdin demek suretiyle birbirleriyle bu şekilde tartışmaya başlarlar, tartışırlar ve birbirlerini sorumlu tutmaya kalkışırlar. قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ Ve onlardan bir kısmı, bakın diyecek, siz bize ayartma niyetiyle sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız. Evet, insanları ayartmak için sağdan yaklaşıyor şeytan. İnsan ve cin şeytanlara sağdan yaklaşıyor. Kardeşim beş vakit namazını kılıyorsun. Allah senden iyisini mi bulacak? Tamam, bu devirde yok sen gibi iyisi. Beş vakit namazına devam ama zina etsen fark etmez. Faiz alsan versen fark etmez. Dolayısıyla İslam'ın bir ibadetini kendisine yeterli gösterip diğer ibadetlerden sıyrılmasını ve kafir olmasını elde etmiş oluyor tüm insani ve şeytani güçler. İşte o günde o cehennem içerisinde veya mahşer yerinde itiraz edecekler birbirlerine. Ne oluyor size? Siz her zaman dünyada bize sağımızdan yaklaşmak suretiyle gelirdiniz. Dolayısıyla bizi ayartma niyetiyle sağdan yaklaşırdınız. Senden iyi Müslüman mı olacak? Bu kadar günahın içinde sen onları işlemiyorsun. İşlediğin birkaç çeşit günah. Allah'la birlikte başka kanun koyucuları sen kanun koyucu tanıyorsun. Bu bir şey değildir ki. İçki içmiyorsun. Zina etmiyorsun. Kimsenin malını çalmıyorsun. Hem Allah'ı kabul ediyorsun hem de bazı putlaştırdığın nesneleri. Dolayısıyla fark etmez. Devam et bu yolda diye insanları ayartmak için sağdan yaklaşıyorlardı. Evet, bugün de sağdan yaklaşan babalar var. Bugün de sağdan yaklaşan dedeler, nineler var. Yengeler var, dayılar var, halalar var, patronlar var. Evet, insanlara sağından yaklaşmak suretiyle Allah senden iyisini mi bulacak şu dönemde? Yeter bu yaptığın ibadet sana. Günlük bir iki vakit kılsan yeter. Fabrikada namaz kılacağım diye zamanını harcama, iş aksıyor diyor. Patron şeytanlık yapıyor, işçiye bu şekilde nasihat ediyor. Sabah kıldıysan evde o kafi. Bir de yatsıyı kılacaksın, o da kafi. Onun dışındakileri kılmasan da olur. Bu dönemde, şu devirde senden daha iyi Müslüman zaten bulunamaz. İçki içmiyorsun, zina etmiyorsun, faize bulaşmamışsın diyerek sağdan yaklaşarak onları bu şekilde avutuyor ve aldatıyor. İşte kıyamet günü birbirleriyle karşılıklı bu şekilde konuşacaklar. Siz sağdan gelerek bizi ayartırdınız, bizi avuturdunuz. Evet. قَالُوا بَلَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ötekiler de diyecekler ki, zaten siz inanan kimseler değildiniz ki. Biz ne yaptık aldattık da, silah mı yüklendik üzerinize, kılıç mı aldık elimize, bombayla mı sizi bu tarafa yönelttik? Biz sadece işaret ettik, gel bu tarafa dedik, geliverdim. Zorlamadık ki, böyle bir güç de yoktu ki bizde. Dolayısıyla siz kendiniz yaptınız bu işi. Gerçekten İslam'a da inanıyor değildiniz. Müslüman da değildiniz. Ama Müslüman görüntüsü sergilemek suretiyle bizim tarafı tercih ettiniz siz. Münafıklık yaptınız siz. Suç bizim değil. Zorlamadık. Böyle bir gücümüz de yoktu. Ama siz kendi kendinize tercihinizi bu tarafa yaptınız. Bize de inanmış değildiniz zaten. Siz gerçekten menfaatlerinizden dolayı bizim saflarımızda yer aldınız. Gerçek müminler de değildiniz sizler. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ Üstelik Sizi zorlayacak bir gücümüz de yoktu. Ama siz azgın kişilerdiniz. Ne şeytanın ne de insan şeytanlarının kişiyi zorlayarak küfre götürmesi, kişiyi zorlayarak zalim etmesi diye bir şey yok. Mümkün değil bu. İnsan kendisi istiyor ve istediği için de o yola yürüyüveriyor. Çok sıkıntılı anlarda, sahabe döneminde olmuş bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde insanları kızgın kumlar üzerine yatırarak değirmen taşları koymuşlar. İşkence, zulüm. Kendi gözünün önünde annesini, babasını, kardeşini öldürmüşler. Gel vazgeç, seni öldürmeyelim. O da vazgeçtim ben bu işten demiş. Hemen koşa koşa peygamberin yanına varmış. Bana böyle böyle dediler, ben de vazgeçtim dedim. Kafir mi oldum, dinden mi çıktım, ne oldum ben diye soruyor. Peygamberimiz de diyor ki, kalbinde iman var mı senin? Kalbini nasıl buldun o esnada? Mutmainnun bil iman. Evet, imanla dopdolu buldum. Rahat ve huzurluyum ben, öyleyse fark etmez. Sen ruhsatı tercih ettin, dolayısıyla azimeti tercih eden annen, baban, kardeşin gibi olmadın diyor. Böyle bir durum olmadığı sürece küfür ve zulüm insanları zorla küfre ve zulme götüremez. İnsan kendi tercih etmediği sürece. İşte o günde münakaşalar bu şekilde devam ediyor. Bizim elimizde bir saltanat, güç, kuvvet de yoktu sizi kafir edebilmek için. Sizi kendi saflarımıza çekebilmek için. Ama bazı menfaatler gösterdik size. Bazı dünyalıklar gösterdik size. Siz de arkamızdan koşuverdiniz. Evet. Bir belediye başkanlığı seçiminde bir kiloluk zeytinyağına insanlar aldanarak, avunarak onu seçtiler. Bir de baktılar ki başlarına sarhoş bir belediye başkanı. Nasıl oldu bu iş? Seçimden bir gün önce her eve ziyaret ederek birer kilo zeytinyağı hediye etti. Neticede diğerlerinin hiçbiri seçilemedi. Birer kiloluk zeytinyağı ile onu seçtiler. Sarhoşu başlarına belediye başkanı ediverdiler. Olur mu bu? Oluyor. Dünyada neler olmuyor ki? İnsanlar bir paket sigaraya veya bir tane sigaraya bile hemen satıveriyor kendini. İşte burada da Rabbimiz kıyamet günü mahşer yerinde insanların, zalimlerin, kafirlerin kendi aralarındaki konuşmalarını, sözlerini anlatıyor, aktarıyor ve bizim elimizde bir güç de yoktu sizi kafir edecek. Sizi bu yollara sürükleyecek bir gücümüz de yoktu ama sizi bir kilo zeytinyağı ile, bir paket sigara ile veya sizi işe alıvermekle de bunu gerçekleştirdik diyecekler. Belküntüm kavmen ta'in. Halbuki siz azgın kişilerdiniz. Güçlü kuvvetli kişilerdiniz. İsterseniz bu tarafa dönmezdiniz ama o menfaatten dolayı bu tarafa dönüverdiniz sizler. Fehakka aleyna kavlu rabbina inna lesaiku. Fakat şimdi Rabbimizin azap sözü bizim de aleyhimize çıktı. Ve şüphe yok ki hep birlikte azabı tadacağız. Şu anda cehennemin içindeyiz. Şu anda cehennemin içine düşmek üzereyiz. Mahşer yerindeyiz. Hesabımız görülmüş. Hepimiz nereye gideceksek onun kapısının önüne doğru yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla hep birlikte azabı tadacağız. Allah'ın dünyadaki gönderdiği kitapla, peygamberle verdiği söz yerini buldu ve gerçekleşti. فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ Biz sizi aldatıp baştan çıkardık. Çünkü kendimiz de baştan çıkmış azgınlardan idik. Yani size bir göz işaretiyle, bir menfaatle, bir faydayla, bir ufak tefek şeylerle sizi kendi safımıza çektik. Biz azgın idik, sizi de azgın hale getiriverdik. Dolayısıyla baştan çıktık. Biz de sizi böylece çıkarmış olduk. Fe innehum yevme izin fil azabi müşterikû. İşte bugün azapta ortağız. Aynı cehennemin içerisinde hepimiz yanıyoruz. Hepimiz aynı suçtan cezaya çarptırılmış kimseleriz. Dolayısıyla azapta ortağız bugün. İnne kezalike nef'alu bil mücrimî. Şüphesiz biz günahlara batmış olanlara böyle yaparız işte. Günaha batıp gidenler kim olursa olsun, azanlar da azdıranlar da, sapıtanlar da sapanlar da aynı konumdadırlar. Biz böylece hepsinin işini bitiririz. Evet, 35. ayet. İnnehum kânû izâ gîle lehum lâ ilâhe illallahû yestekbirû. Evet. Çünkü ne zaman onlara Allah'tan başka gerçek ilah yoktur denilse küstahça böbürlenirlerdi. Ne demek gerçek ilah yok? İşte Firavun bizim ilahımız. Firavun diyor ki ene rabbükümül âlâ. En yüce Rabbiniz benim diyor. Veya Firavun bir başka seferine diyor ki benden büyük ilahınız olacağını zannetmem. En büyüğü benim. Varsa da ufak tefektir, bölük pörçüktür onlar. En büyüğü benim diyordu. Onlar da Firavun'dan büyüğü yoktur diye kibirleniyordu. Firavun ve Nemrut da kendisi kibirleniyor, böbürleniyor. Çevresindekiler de evet en büyük sensin diyorlardı. Allahu Ekber diyoruz her gün yüzlerce sefer. Dünya Müslümanları her gün binlerce sefer Allahu Ekber diyor. Ezanda diyor, namazda diyor, her zamanda, her zeminde diyor. Ne demek Allahu Ekber? Allah'tan büyük kimse yok. Allah'tan büyük hiçbir kimse yoktur ve olamaz. Mümkün değil. Öyleyse gelin en büyük Allah'tır deyin denince siz dünyada kibirleniyordunuz, gururlanıyordunuz, havalanıyordunuz. Dolayısıyla bu havanızdan dolayı da bugün buraya düşmüş oldunuz. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şairin mecnun. Mecnun ve bir şairin sözüyle biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Peygamberlere şair diyorlardı. Peygamberlere mecnun diyorlardı. Dolayısıyla bu mecnunun, bu şairin sözüyle biz mi bırakacağız bu davayı diyorlardı. 37. ayet. Bel câe bil hakkı ve saddegal murselîn. Hayır, asla o peygamber gerçeği getirmiştir ve o Allah'ın önceki elçilerinin bildirdikleri hakikati de tasdik etmektedir. O şair değildir. O sihirbaz değildir. Evet. O deli değildir. O Allah'tan gelen gerçeği getirmiş, kendisinden önceki peygamberleri de tasdik eden biridir. Peygamberlik, evet, Hazreti Adem'den başlayarak son peygamberle birlikte bitmiştir. Aradaki tüm peygamberleri de tasdik etmiştir. Size de gerçeği getirmiştir bu peygamber. İnneküm lezâikul azâbel elîm. Evet, bakın siz öteki dünyada acıklı azabı tadacaksınız. Bu dünyada küfür üzere olursanız, imana gelmezseniz, peygamberlere deli derseniz, şair derseniz, öbür tarafta azabı tadacaksınız. Peygamberden yana olmazsanız, Allah'ın kitabıyla ayarınızı almazsanız, öbür tarafta başınıza belalar ve musibetler gelecek. Mutlaka onları göreceksiniz. وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Evet. Ancak yaptığımız iş neyse onun karşılığı olarak cezalanacaksınız. Kafir iseniz kafirliğinizden dolayı cezanızı çekeceksiniz. Münafık iseniz münafıklıktan dolayı cezanızı çekeceksiniz. Müslüman iseniz imanınızdan dolayı cennete gireceksiniz. وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mutlaka işlediğiniz ameller neyse onun karşılığını görmüş olacaksınız. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın samimi gösterişten uzak kullarına böyle davranılmayacaktır. Allah'ın samimi kullarına bu şekilde azap edilmeyecek. Ayarını Allah'tan alan kimselere bu şekilde azap edilmeyecektir. Ulaike lehum rizqun ma'lum. Öteki dünyada o samimi kullar için özellikleri belli, yani yabancısı olmadıkları rızıklar vardır. Cennette Allah onlara her türlü rızkı, her türlü imkanı bahşedecektir. Bol bol imkanlar, rızıklar var, yiyecekler var, zevk diyar orası. O cennette onlar o zevk içerisinde olacaklar. Fevâkihû ve hum mükramûn. Evet, her türlü meyveler. Onlar orada o meyvelerle, o yiyeceklerle ağırlanır dururlar. Allah onlara ikram ediyor onları. Cennette her türlü nimetler var. Hiçbir aklın, hayalin tasavvur edemediği, hiçbir kimsenin gönlünden geçiremediği nimetler var orada. Sadece bir kısmı belirtilmiş. Belki binde biri, belki milyonda biri açıklanmış. Vatalhın evet, salkım salkım muzlar diyor. Üzüm bahçelerinden bahsediliyor. Cennetteki nimetlerden bahsedilirken bazı meyvelerden bahsediliyor, söz ediliyor ama bu belki milyonda bir, belki trilyonda birdir. İşte burada da Ülâike lehum rizkun ma'lum fevâkihu ve hum mukramun fî cennâtin naîm. Evet, nimet cennetlerindedir onlar. Cennetin içerisindedir onlar. Nimetlerin içerisindedir onlar. Nimet dolu cennetlerdedir onlar. Alâ sürûrin mütekâbiliyim. Mutluluk koltukları üzerinde karşılıklı oturup birbirlerine sevgiyle bakışarak yutâfu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Aralarında tertemiz pınarlardan içeceklerle doldurulmuş kadehler dolaştırılacaktır. Güzel güzel koltuklara oturmuş cennetlikler. Rahat ve huzur içerisinde istediği meyve var, istediği su var. Pınarların başlarında zevk içerisinde orada onlar etraflarında dolaşan o bembeyaz elbiseleriyle gılman adı verilen o garsonların ikramıyla ikramlanacaklar. Her türlü lezzetin, her türlü nimetin, her türlü meyvenin bulunduğu, her türlü meşrubatın bulunduğu o cennetlerde. Beyza elezzetilli şaribin. Bembeyazdır o içecek. İçenlere lezzet ve zevk verir. İçilecek her türlü meşrubat. İçilecek her türlü sular bembeyazdır. Lezzet verir, zevk verir insanlara. La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun. Çarpıp sersem etmeyen, sarhoşluk da vermeyen bir içkidir onlar. Evet, cennetteki meşrubat ve içkiler sarhoşluk vermiyor insana. Çarpmıyor insanı. Sersem etmiyor insanı. Dolayısıyla bu dünyadakiler sarhoş ediyor. Sarhoşluktan ayrılınca evet büyük bir baş ağrısıyla yine devam ediyor sıkıntı. Ama cennette böyle bir şey yok. Zevk var, lezzet var. Orada sersemlik yok, sarhoşluk yok. Oradaki içilecek her türlü meşrubat bu şekilde. La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun. Evet. Oradaki içilen meşrubat lezzetlidir. Sarhoşluk vermediği gibi insanı sersem de etmez. Ve indehum gâsırâtu tarfi eyn. Yanlarında da bakışlarını sadece kendi eşlerine çevirmiş güzel gözlü huriler bulunur. Emrine amadeyim beyefendi, buyur ne istersen hazırlayayım, ne istersen getireyim diye orada huriler de var. İkram edici olarak bayan servis yapan bayan huriler de var. Erkeklerin ihtiyacını karşılamak üzere, erkeklerin isteklerini yerine getirmek üzere. Keennehunne beyzun meknun. Sanki onlar saklanıp gizlenip muhafaza edilmiş birer yumurta gibi pürüzsüz ve çarpıcıdırlar. Hurilerin güzelliği açıklanıyor. Hurilerde pürüz yok. Huriler çarpıcı bir güzelliğe sahip. Evet, huriler yumurta gibi saklanmış, muhafaza edilmiş, oradaki erkeklere hizmet etmek üzere, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Allah tarafından hazırlanmıştır. فَاَخْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Orada birbirlerine geçmiş hayatları hakkında sorular soracaklar. Dünyada ne yapardık, ne ederdik diye birbirlerine sorular soracaklar insanlar. Evet. Görüşüp konuşan insanlar, cennette aynı koltuklara oturan insanlar, karşılıklı oturan insanlar birbirlerine soracaklar. Evet, karşılıklı konuşacaklar. Kâle gâilun minhum inni kâne lî karîn. Biri diyecek ki benim dünyada bir arkadaşım var. Karşılıklı konuşuyorlar. Dünyada ne yapıp ettiklerini ortaya koyduktan sonra dünyada benim bir arkadaşım vardı diye biri konuşacak ve cevap verecek. Evet. Süremiz doldu. 51. ayeti bitirdik. İnşallah dinleyicilerimiz acaba nedir, ne konuşuyorlar diyorsa hemen kitabımızın 447. sayfasını açarak Saffat suremizin 52. ayetine itibaren sureyi sonuna vardırıversin, bitirsin. Biz inşallah bir sonraki dersimizde devam edeceğiz 52. ayette. Bugün 1 ve 51. ayetleri okumuş olduk Saffat suremizden. İnşallah bir sonraki dersimizde de 52. ayetten itibaren devam ederiz. Saffat suremizi anlamaya ve anlatmaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.